तुम रहो चुप हम रहे, चुप तुम रहो चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से हम रहे, चुप तुम रहो चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। बाहों में छुप कर सांसों से जैसे डोले रात, उंगलियों से मौसमों को शौकियों से बात करने दो। खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो चुप हम रहे, चुप तुम रहो। होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, धरती से अंबर तक गूंजे जिस्मों का संगीत, हम रहे चुप तुम रहो, हम रहे। तुम रहो।